בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הלכות סוכה, הלכה א'. אחר יום הכיפורים שאז זכו לחותם ברית קודש, בחינת תיקון הברית, תיקון התפילה כנ"ל, תכף אחר כך מתחילים לעסוק בסוכה. כי סוכה תלוי בתיקון הברית. כי הסוכה הוא בחינת ענני כבוד, ואותן שהיו פגומים בברית, היה הענן פולטם, כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, כמובן. וזהו, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוקים. הפך תיקון הברית, שהוא בחינת אישה יראת השם, שהוא מלכות דקדושה כנ"ל, שהוא בחינת תיקון התפילה, בחינת אישה יראת השם, היא תתעלל. ועל כן סוכה שהוא בחינת ענני כבוד, אי אפשר לזכות לסוכה כי אם על ידי תיקון הברית כנ"ל. ועל כן סוכה הוא בחינת יעקב כמובן, כמו שכתוב, ויעקב נשא סוכותה וכו'. כי יעקב הוא בחינת יראה, ועל כן עיקר תיקון התפילה על ידו, כמו שכתוב ביעקב, מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים. שזה בחינת שלמות עליות התפילה לבחינת בית על ידי בחינת יראה, וכמובן בדברי רבנו עיין שם. וכל זה זכה על ידי ששמר בריתו ביותר, והייתה מיתתו שלמה, ועל כן זכה לבחינת סוכה כנ"ל, כי סוכה הוא בחינת דעת גדול, בחינת רוח הקודש, בחינת מקיפים, שאי אפשר לזכות לדעת הזה כי אם על ידי שמירת הברית, כנ"ל כמה פעמים. וזה שכתב רבנו נורו יאיר במאמר המקיפים, המתחיל עתיקה תמיר וסתים, שאי אפשר לזכות לבחינת סוכה, בחינת מקיפים, כי אם על ידי שיקדש שבעת הנרות שהם שבעה נקבי המוח, דהיינו עיניו ואוזניו ופיו וחותמו, שקדושת כל אלו הדברים תלוי בקדושת הברית כידוע. ועל כן סוכה שאין בה שבעה טפחים, על שבעה טפחים פסולה, כי צריכה להיות גדולה לפחות שבעה טפחים כנגד שבעת הנרות כנ"ל, שצריכים לקשרם, שעל ידם נעשה הסוכה כנ"ל. כי דפנות מחיצת הסוכה מורה על גבול הקדושה, ולשם צריך להכניס כל כלי תשמישו ואכילתו ושתייתו ושנתו, וכל שאר צרכיו כולם צריכים להיות בתוך הסוכה דווקא, דהיינו בתוך גבול הקדושה, ולא יצאו מגבול הקדושה ולחוץ, דהיינו בחינת חוץ לקדושה. והעיקר שעל כל פנים תהיה הסוכה גדולה שבעת טפחים כנגד שבעת הנרות הנ"ל, כדי שיכניס כולם לתוך הסוכה, לתוך גבול הקדושה, ולא יצאו חס ושלום. סוגריים, ואלו שבעת הנרות שהם אור הפנים שתלויים בקדושת הברית, הם בחינת טפחים, בבחינת ותפח לו על פניו, שצריך לקדש הטפחים אלו על ידי קדושת הברית. וזה בחינת סוכה של שבעת טפחים הנ"ל. עיין בדברי רבנו המתחיל סוד כוונת המילה בסימן סמך ג'. כי העיקר תלוי בראשי האיברים והחושים האלו, וכל שערי האיברים נגררים אחריהם. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שצריכה להיות גדולה שבעת טפחים, כדי להכניס לשם ראשו ורובו ושולחנו. כי אלו השבעה נקבי המוח הנ"ל הם ראשו ורובו של אדם וכל התאוות תלויים בהם. והעיקר תלוי שיכניס אותם לתוך גבול הקדושה על ידי קדושת הברית כנ"ל. אבל אין לה שיעור למעלה, כי אדרבה, כל מה שמתרחבת יותר בוודאי חשוב יותר כדי להרחיב גבול הקדושה ולהכניס לשם כל גופו בשלמות וכל צרכיו וכל כלי תשמישו וכל מיני תענוגיו, כולם יהיו שם בתוך הסוכה, בתוך מחיצת הסוכה, ולא יצאו לחוץ חס ושלום כנ"ל. ואז, כשבונה מחיצות ודפנות כשיעור הנ"ל, דהיינו לפחות שבעת טפחים כנ"ל, אז הם ראויים לסוכה, דהיינו לסכך עליהם מסכך, שזה עיקר שם הסוכה, כמו שפרש רש"י. דהיינו, לזכות לבחינת חפיפת שכיחת רוח הקודש, בחינת מקיפים הנ"ל. כי אי אפשר לזכות לבחינה זו, כי אם על ידי קדושת השבעת הנרות, שהם בחינת מחיצות של השבעת טפחים כנ"ל. ב' וזה שאמרו אבותינו זה על סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, שהם בחינת שני יודין, שהם בחינת שני השכליות, דהיינו שכל פנימי ושכל מקיף. כי השכל הוא בחינת יוד כמובן בדברי רבנו. ולמעלה מאלו ה-20 אמה, דהיינו למעלה מהמקיף, לא שלת בעינה, ואסור לכנוס לפנים ממחיצתו להסתכל לשם. ועל כן אסור להגביע הסכך יותר למעלה מ-20, כי במופלא ממך אל תדרוש, כי אי אפשר להסתכל, כי אם במקיף הסמוך אליו כנ"ל. ומי שנכנס לפנים ממחיצתו, הוא יוצא מגבול הקדושה. ועל כן הסוכה פסולה לגמרי אם הוא גבוה למעלה מ-20. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, למעלה מ-20 אמה אין אדם עושה דירתו דירת ארעי אלא דירת קבע. ואנן סוכה דירת ארעי בעינן. כי הסוכה שהוא בחינת המקיפים צריכה להיות דווקא דירת ארעי. דהיינו שלא יטעה חס ושלום שכבר זכה לשלמות הדעת מאחר שזכה לאיזה השגה. כי גבוה מעל גבוה שומר וכו' ולגדולתו אין חקר. ועל כן אסור לקבוע דירתו בסוכה זו, כי אם שתהיה דירת ארעי לפי שעה. ולהשתדל ולטרוח בעבודת השם, לזכות להשגה אחרת ולצאת מסוכה לסוכה. כי תכלית הידיעה שלא נדע. ומי שאוחז בבחינת התכלית הזאת, אזי סוכתו, דהיינו השגתו, הוא בחינת דירת ארעי תמיד. כי מייגע תמיד להשיג יותר כנ"ל. ובזה תלוי שאינו הורס לעלות אל השם להיכנס לפנים ממחיצתו, מאחר ששפל בדעתו ואוחז בבחינת התכלית שאינו יודע כלום. איך יבוא להסתכל עוד יותר למעלה ממנו? רק מייגע להשיג הסמוך אליו, ובזה תלוי קיום דעתו. כי זה עיקר התכלית כנ"ל, וזוכה להשיג תמיד השגות חדשות. אבל מי שרוצה להסתכל למעלה ממחיצתו, וזה מחמת שסובר שהוא יודע כבר השגתו ידבח, עד שמתפאר להיכנס לפנים, ואזי בוודאי דירתו דירת קבע, כי אינו מייגע לצאת מסוכה לסוכה כנ"ל, ואזי הוא קלקול הדעת לגמרי. כי מי שהוא סובר שהוא יודע משהו בהשגתו ידברך, אינו יודע כלל. ועל ידי כניסתו לפנים ממחיצתו הורס דעתו לגמרי, כי יוצא חוץ מגבול הקדושה כנ"ל. ועל כן סוכה שהיא גבוה למעלה מ-20 פסולה, מחמת שהוא עושה דירתו דירת קבע כנ"ל. וזה בחינת פגם הברית שעל ידי זה נפגם הסוכה כנ"ל, בחינת פגם מעמה של שישה טפחים שהסוכה וכל מחיצות הקדושה נמדדים בה. שהוא בחינת מגלה טפח ומחסה טפח. עיין כל זה במאמר הנ"ל המתחיל סוד כוונת המילה. וכפי מה שהבנתי מפיו הקדוש, שזה תלוי בזה. שכשסובר כשיודע משהו בהשגתו יתברך שמו, על ידי זה הורס לעלות אל השם. וכן להפך עיין שם היטב. אבל עד 20 המעסוקה כשרה. כי אף שהסוכה למעלה מיוד, דהיינו למעלה משכלו, עם כל זה שלת בעינה, כי אפשר להסתכל לשם מאחר שהוא בחינת המקיף הסמוך לשכלו. כי אדרבה, זה עיקר מצוות סוכה, למען ידע שהוא יושב בסוכה, כמו שכתוב למען ידעו דורותיכם. כמו שדרשו רבותינו ז"ל שצריך האדם לדעת שיושב בסוכה, דהיינו שיהיה עיניו ודעתו צופות ומביטות תמיד אל הסכך. שהוא בחינת המקיף, כדי לזכות לעשות מהמקיף פנימי, ושיצא מסוכה לסוכה ממקיף למקיף כנ"ל. ואפילו אם עושה הסוכה גדולה מאוד, היינו שמקדש עצמו ביותר, וגם מגביה אותה עד הסכך, עם כל זה, מאחר שהוא עומד עדיין למטה, והסכך גבוה ממנו למעלה מ-20 אמה, הסוכה פסולה, כי אי אפשר להשיג יותר ממדרגתו, דיינו מ-20 אמה ממקום שהוא עומד שם, באיזה מדרגה שהוא, אם לא שיעשה לו הצטבה, דיינו שיעלה למדרגה גבוה ויצא מדרגה לדרגה. אז יוכל להגביע הסוכה משם עד 20 אמה, דיינו להשיג משם עד המקיף הראוי לאותה מדרגה. עיין בשולחנו אורך דינים הללו. ג. ועל כל פנים לא תהיה פחותה מ10 טפחים. כי אי אפשר לזכות לבחינת סוכה הנעל, כי אם על ידי שמגביה מחיצות קדושתו עד י'. דהיינו, שיזכה למדרגה בקדושת הברית, שיעלה הקדושה עד י', דהיינו בחינת השכל, שזוכין על ידי קדושת הברית כנעל. ועל כל פנים יהיה גבוה בחינת י' טפחים. כי הטפח, המידה הקטנה המוזכר בתורה, שמידות הקדושות נמדדין עמה. כי עיקר שמירת הברית הוא בבחינת וו, בבחינת אמה בת 6 טפחים. אזי, בחינת הוו הזאת, שהוא בחינת אמה הנעל, עולה ונכללת ב-10, דהיינו הדעת כנעל. ואזי המחיצה גבוה 10 עמות, בחינת 10 אמה אורך הקרש, שהן מחיצות הקדושה בשלמות הראוי. וכשזוכה לבחינת י' אמות הנעל, אזי יש גם דעת המקיף בבחינת י' אמות. וזה בחינת 20 אמה שיעור סוכה שאסורה להיות גבוה משם, כי אסור לעלות למעלה מזה כנל. וזה בחינת א' שזוכין להיקרא אדם על ידי קדושת הברית, ולית אדם בלא א'. היינו, על ידי קדושת בחינת טעמה בת 6 טפחים, על ידי זה זוכין לשני יודין הנל, שהם בחינת שכל הפנימי ושכל המקיף. וזה בחינת סוכה שהוא בחינת צירוף שני שמות אביה אדני. אבל יש שני בחינות בקדושת הברית. דהיינו בחינת זיווג משבת לשבת, ובחינת הקטנים שזיווגן בחול. ואף על פי כן צריכים לקדש עצמן כראוי על פי התורה, כמובן במאמר אני השם ושמי. ובחינת קדושת ימי החול ובחינת חלק שישית מקדושת השבת. כי השבת כלול מכל 6 ימי החול כידוע. ועל כן המדרגה הקטנה של קדושת הברית הוא בחינת טפח אחד, כי היא המידה הקטנה שמידות הקדושה נמדדין בה. והוא בחינת חלק שישית מאמה בת 6 טפחים, שהוא בחינת קדושת הברית כראוי בבחינת קדושה משבת לשבת כנל. ואזי כשקדושתו בחינת טפח אחד, דיינו מדרגה הקטנה, אזי גם כשעולה לדעת ונכלל ביוד כנל, אזי הוא גם כן רק בבחינת יוד טפחים, והוא שיעור הכשר סוכה לפחות כנל. אבל למטה מיוד טפחים, שיצא מכלל הקדושה אפילו במדרגה הקטנה, אזי בוודאי אינה סוכה כלל. כי עיקר הסוכה תלוי בקדושת הברית כנל. וזה שאמרו אבותינו זה למטה מיוד דירה סרוכה ואין אדם דר וכו'. דירה סרוכה ממש, היינו פגם הברית שהוא עיקר הסירחון, הפך שמירת הברית שהוא בחינת ריח. כמו שכתב רבנו במאמר, אמור אל הכהנים. וזה בחינת אישי ריח ניחוח, על ידי בחינת אישה עירת השם, מלכות דקדושה, שמירת הברית, מעלה ריח ניחוח להשם כנל. וזה שדקדקו ואין אדם דר בדירה סרוכה, כי בוודאי מישהו אדם אינו דר שם. רק מישהו כבהמה נדמה, דהיינו הפוגם בברית שהוא נמשל לבהמה, כמו שכתוב אל תהיו כסוס כפר עדי נבין, כי גבוה היו טפחים הוא שיעור רשות היחיד לשבת שהוא בחינת אות ברית, ולמטה ממנו הוא רשות הרבים שהיא אישה זונה שפחה בי שהפגם הברית כמובן. ד. ועל כן כל מחיצות הסוכה שווים בדיניהם למחיצות שבת, כי הם בחינה אחת, בחינת רשות היחיד כנל. וזה שנפסק הדין שמחיצה מטרת בשבת, מטרת בסוכה בשבת שבתוך החג, אף שאין בהם הכשר סוכה כראוי. כי מאחר שהיא רשות היחיד לשבת שהוא בחינת אות כנל, הוא מכשיר הסוכה גם כן שכל עיקרה בחינת שמירת אות ברית וכנל. ועל כן זוכין בסוכות לשבעה רועים שבאים בתוך הסוכה. כי סוכה הוא בחינת מקיפים שזוכין להם כנל. והמקיף הוא בחינת נשמע כמו שמובא במאמר החותמות, שיש בחינת נעשה ונשמע. ונשמע הוא בחינת מה שאין מבינים שזה בחינת מקיף. והוא בחינת תפילה, בחינת יראה, בחינת בראשית. ירא שבת, ירא בושת. שכל זו בחינת סוכה. כי סוכה הוא בחינת מקיף, בחינת יראה, כי הוא בחינת יעקב כנל. והוא בחינת תפילה כנל. גם הוא בחינת שבת, בחינת בראשית, ירא שבת כנל. ובחינת נעשה ונשמע הוא בחינת שמחה, כמו שכתוב שם, כל זה עיין שם. וזה בחינת שמחת החג. ועל ידי זה אנו זוכים לשבעה רועים שהם כלליות הקדושה, כמו שכתוב שם. ועל כן על ידי סוכה באים שבעה רועים הנעל כנל. ובגמר הסוכות אנו עושינו שענה רבה, שאז נעשה חותם החיצון, שהוא חותם הידין בחינת אמונה. כי הוא נעשה על ידי הסוכה שעל ידה באים לשבעה רועים הנעל, שעל ידם זוכים לאמונה בחינת חותם החיצון הנעל, כמו שכתוב שם, אין שם. ועל כן בין יום הכיפורים להושענא רבה עושים סוכות, כי ביום הכיפורים נעשה עיקר החותם הפנימי. וכדי לעשות חותם החיצון, שהוא בחינת אמונה, כדי לשמור חותם הפנימי שלא יתקלקל, על כן עושים סוכות שעל ידם זוכים לאמונה, ואזי נעשה בגמר הסוכות חותם החיצון בהושענא רבה. סוגריים שייך לאל. וו. ועל כן אפילו אין המחיצות מגיעות לסכך, רק שהמחיצות גבוהין יוד כשרה. כי אבי רשות היחיד עולה עד לרקיע, כי למעלה מיוד אין שם בחינת רשות הרבים. כי רשות הרבים אינו עולה רק עד יוד. על כן מאחר שעשה למטה מחיצות גבוהות יוד, כדי לבטל הרשות הרבים ולזכות לבחינת רשות היחיד, אזי הקדושה הולכת עד למעלה אף שאין שם מחיצות, כי למעלה מיוד אין שם שליטות הרבים, שליטות רשות הרבים.